İki yıldır bir fiil. Ne diyeyim, bu rolde mi, bu görevdeyim. Ondan öncesi tabii ki ayrıntı yayınlarına dizi danışmanlığı yapıyordum. Dışarıdan katalog öneriyordum. Bu dediğim toplam hepsi 4-5 yıllık bir geçmiş eder. Asıl olarak tabii ki ayrıntı kuruluşundan beri bizim kuşak için, özellikle 12 Eylül sonrası kuşak için bir tür deniz feneri gibiydi. O en zor, en karanlık günlerde insanlar nereye doğru gideceğini bilemezken gerek edebiyat alanında, gerek düşün, felsefe, sosyoloji alanında pek çok iyi çalışma vardı. Ayrıntı onlar için de belki de en çok dikkat çekenlerden birisi olmuştu. Özellikle ana akım sol sosyalist düşün dünyası içinde alternatif bakışları, gerekirse kendine dönük eleştirileri de göz önüne alın. Eleştirel, özgürlükçü bakışları temel alan bir yayın çizgisine sahipti. Bu çok önemliydi. Bugün de hala Ayrıntı Yayın Evi bu çizgide kendi yayıncılığını çeşitlendirerek ve zenginleştirerek sürdürüyor diyebilirim. Peki 30 yıllık bir yayın dünyanız var, daha bir yayın geçmişiniz var. Ayrıntı'nın kuruluşundan bugüne kadar hem bir okuyucusu hem de içerisinde bulunan bir insan olarak ivmesini nasıl değerlendirirsiniz? Yayın politikasını nasıl tanımlarsınız? İvmesi basamakları sürekli yükseldiği bir merdiven gibi tarif edebiliriz. İlk başlarda çok küçük, temkinli atılan adımlar, az sayıda kitap ve çok özenle seçilmiş az sayıda yazarla yola çıkmıştı. Zamanla tabii okurun ilgisi arttıkça yayın evi, o zaman demek ki okur bu yaklaşımımıza karşılık veriyor. O zaman biz de adımlarımızı daha sık, daha hızlı atalım diyerek bu sefer hem yayın sayısını arttırma hem de yayınladığı türleri çoğaltma. Diyelim ki daha önceleri felsefede, sosyoloji gibi ya da edebiyatın belli türleri gibi birkaç alanda yayın yaparken bugün yayınladığımız dizilerin sayısı 30'u geçmiş durumda. 30'dan fazla dizilerimiz var. Sadece geçen yıl 3 yeni dizi başlatmıştık. Bu yıl yine ayrıca 3 yeni dizi daha başlatacağız, yıl ortası gibi. Peki, 30. yıl için yayınladığınız 3 özel kitabınız var. Marx, Zamanın İzinde ve 101 Gece Masalları. Bu kitapları kısaca sizden de dinlemek istesem. Tabii. Biz bu hazırlığı 1,5 yıl önce başlattık. 30. yılımız özellikle 1000. kitabımızın yayınlanmasına denk geliyordu. O zaman dedik biz bunun hazırlığını buna göre özel yapalım. 30. yıl için bir sergi organize ettik. İşte bu hafta açılıyor. Bir ay, 3 hafta sürecek bir sergi. Bir de bu 1000. kitabı kalıcılaştırmak için özel bir çalışma yapalım dedik. Ama bu 1000'in sadece kendisi olmasın, bir öncesi ve sonrasıyla beraber 999, 1000 ve 1001. kitaplar olarak bakışımızın zenginliğini ve yaratıcılığını ifade edecek farklı alanlarda kitaplar olsun istedik. 999. kitap Marx'ın bütün eserlerini en iyi biçimde özetleyen çalışma olarak bilinen bir seçki. Marx'ın Seçme Yazıları kitabı. Biz ona Hayalet adını verdik ya da Hayal Et anlamında da okunabilir. Bir diğeri 1000. kitabımız bizim kendi telif çalışmamız olsun istedik. Bunun için Ercan Kesar'la konuştuk, Enes Rıza'yla konuştuk. Sağ olsun ikisi de bizi kırmadı. Aynı zamanda bu kitap fikrini de benimseyerek, bizden daha çok sahip çıkarak çok iyi bir çalışma yürüttüler. Çok yorucu oldu tabii ikisi için de. Fotoğrafların sürekli seçilmesi, değişmesi, yazıların ona göre yazılması, yazıların tekrar değişmesi. İnanılmaz bir trafikle işledi ve sonuçta şunu söyleyebilirim. Daha önce bizde benzeri görünmeyen bir kitap çıktı ortaya. Sadece seçilmiş fotoğraf için yazılmış özel edebi bir metin. Başka yerde bir örneği olduğunu sanmıyorum. Bir devamında 1001. kitap olarak düşündüğümüzde ismi de tesadüf denk gelmiştir. 101 Gece Masalları dediğimiz ölümsüz bir eser. Çünkü bu eser 7 yıl önce keşfedildi. Bundan yaklaşık 20-30 yıl önce Ağahan Müzesi tarafından bir Londra'daki bir müzayede de satın alınmış. 800 yıl önceye ait bir el yazması, Endülüs el yazması. Ama el yazmasının içeriğindeki o masalların tarihi önemi fark edilmemiş. Ta ki 7 yıl önce Almanya'daki bir sergi sırasında ünlü oryantalist araştırmacı Claudia Ott sergiyi gezip de o metni fark edene kadar. Metni görünce, tabii birkaç örnek sayfası sadece sergide, orada orijinal bir şey olduğunu hissediyor ve sonra izin alarak metnin tamamını inceleyince 1234 yılına ait 101 gece masallarının orijinal el yazması olduğu ortaya çıkıyor. Bu kitap hemen tabii alınıp Almanca'ya çevrilince biz de aldık. Tabii ki orijinali Arapça olduğu için biz Almancasından alsak da bunun Arapça orijinaliyle karşılaştırarak çift dili bir çeviri gerçekleştirdik. Böylece orijinaline bağlı ama aynı zamanda Almanca'da bunu yaratan oryantalist Claudia Ott'un orada metne yaptığı bazı müdahaleler var. Onları da alabilmek için böylece iki dili göz önünde bulundurduk. Özellikle kitabı okuyacaklara iyi bir haber anlamda söyleyeyim. Kitabın sonuna Claudia Ott'un yazdığı muazzam bir son söz var. Onu herkesin kitabı okumadan önce o metni okuması gerekir. Çok güzel. 30. yıl için nasıl bir sergi düzenlediniz? Ne tarz etkinlikler olacak sergide? Sergi için biz şöyle bir şey istedik. Özellikle 12 Eylül'den bu yana son 30-40 yılda Türkiye'de yayıncılığın yaşadığı süreci anlatmak istedik. Bu tabii ki ayrıntının doğumuna ve bugün geldiği yaşa denk düşen bir periyot. Çünkü biz de 1980'lerde kurulmuş, doğmuş bir yayın eviyiz. Türkiye'de bugün ön planda olan pek çok yayın evi gibi İletişim ya da Sel ya da Metis, bütün bu yayın evleri aynı dönemde doğmuş ve iyi yayıncılık yapmaya çalışan yerler. Bunu ifade etmesi için o günden bugüne Türkiye'de kitabın okurlarla kurduğu bağ ve bir de kitabın iktidarlarla yaşadığı sorunlar. Bu ikisine odaklanan çalışmalara biz yönelelim dedik. Bunu yaparken iki ayağı var serginin. Biri çok değerli 7-8 sanatçı arkadaşımızın hazırladığı özel yaratılar, işler var, instalasyonlar var. Ve bir de doğrudan görsellerin ve ona uygun metinlerin sergileneceği ayrı bir alan var. Bu ikisine denk düşecek şekilde biz yan yana iki salonu aldık. Daha önce örneğe var mıydı bilmiyorum. Bir sergi ama iki ayrı salonda. Karşı Sanat sergi salonunda, Beyoğlu'nda, hemen bir yan sokağında da Mephisto Kitap Evi. Birini gezen çalışmanın farklı bir boyutunu görecek. Sonra diğer tarafına gelen bu serginin diğer tablosunu görecek. 3 hafta sürecek. İşte bu ayın 15'inde başlıyor. Çarşamba günü başlıyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde son bulacak. Yine o günde özel bir çalışmayla son bulacak bir sergi. Sergi boyunca yapılacak pek çok etkinliğimiz var. Perşembe akşamları sergi boyunca her perşembe akşamı Mephisto Kitap Evi'nde bir söyleşimiz olacak. Farklı konularda. Hafta sonları daha çok çocuklara ve genç yetişkinlere diyelim yönelik, örneğin Mücellit Atölyesi, kitap ciltleme atölyesi veya Ex Libris Atölyesi gibi atölyeler yapılacak. Bunun yanı sıra iki sergi salonu arasındaki küçük sokak, 50 metrelik bir sokakta pek çok iş yeri var. Kafeterya, çay ocağı, berber. Oralardan 6-7 tanesinde de özel çalışmalar olacak. Onlar da sergiye dahil ettik. Zaten serginin afişinde onların da adı anılıyor. Örneğin oradaki bir kahvehaneye gittiğinizde orada gün içinde kitaplarla ilgili bazı tanıtımlar, bazı çalışmalar olacak. Hepsinde var. Mahalleyi canlandırmışsınız. Evet. Çok güzel. Peki, çok teşekkür ederim Burhan Bey zaman ayırdığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.